Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu CNews FM. Dneska si budeme povídat o Windowsech, jako obvykle, a za mikrofonem vás zdraví Petr a Lukáš. Čau, Lukáši. Čau, Petře. Takže Microsoft měl ve středu večer našeho času konferenci, nebo zahájil konferenci Build 2015, keynote, a ta keynote měla 3 hodiny, a první asi hodinu a půl z toho se tam řešily věci pro vývojáře, takže já jsem se u toho nasvačil a tak. Já jsem to sledoval jenom takový textový chat a i z toho jsem se nudil, když to tam o tom mluvili, o těch technologiích serverových a vývojářských a tak. Takže tohle bychom asi přeskočili, protože to není asi úplně záživný téma ani pro naše čtenáře, protože tak těm věcem se normálně nezabýváme. A vrhneme se asi na ty novinky, které tam představili, ty novinky, kterými budeme používat, takový ty spotřebitelské věci. Jako asi milionkrát tam padlo slovo Azure, nebo databáze SQL a takové věci. A jako, já i kdybych o tom chtěl mluvit, tak o tom moc mluvit nemůžu, protože o tom fakt nic nevím a tohle to mě nezajímá, ani vás to nezajímá. No, je důležitý zmínit, že Windowsy jsou teďka třetí největší biznis Microsoftu. A jak protože jsou třetí největší biznis, tak přišli na řadu symbolicky tak jako až třetí. Předtím se ještě chvilinku věnovali Officeům. No ale ve chvíli, kdy teda přišla řada na ty Windowsy, tak všichni zpozornili, protože i když svým způsobem nepředstavili tolik novinek, tak něco z toho, co tam řekli, tak je strašně zajímavý. A na té zajímavé vlně vlastně oni jeli celou dobu. Bylo to hrozně, musím říct, příjemný to sledovat na to, jak v první hodině a půl jsme všichni spali, tak pak najednou to tak jako ožilo a ten Terry Myerson nebo i Joey Belfiore, který tam kecali a předváděli ty novinky, tak strašně umně rýpali do konkurence, do Google, do Androidu, do Apple. Jo? Jako bylo to fakt fajn to sledovat, si myslím. Ale tak teda k těm novinkám. Tak čím začneme? No, začal bych asi těma mobilama, se kterýma ty Windows 10, teda ta akce celá se týkala víceméně Windows 10, a s těmi mobily jsme nedávno se o tom bavili, že ty desítky na mobilech jsou takový divný a ne, asi tak nevyvíjí se tím směrem, jak bychom si asi představovali. No a oni tam trošku to osvěžili, řekli, proč to tak dělají, proč to tak nedělají a co tam bude novýho. A něco z těch novinek je podle mě fajn a něco je tak jako na hraně, že nevím, jak to bude vlastně dobrý. Tak já nevím, zkus začít, jsi to sledoval trošku pozorněji, tak asi. No, oni hlavně vydali k tomu designu příspěvek na svém blogu, kde to teda rozvádí i víc. A já nevím, jako pokud se budeme bavit o tom designu, tak nejvíc asi hodně lidem leží v žaludku takový to hamburgerový tlačítko, který je umístěný v levém horním rohu a nedá se prostě na něj podle mě fakt dosáhnout, když telefon držím v ruce. A tím víc to platí pro novější telefony, které jsou ještě větší a mají už přes 5 palců, tak tam to je fakt průser. Ale ty designéři se drží toho, že v podstatě jsou tady 2 věci. Za prvý každý to zná. Jako i když to tlačítko, já osobně ho nesnáším, lidi si tak nějak zvykli, že tady mezi náma je, najdeme ho běžně na webech, v programech, v konkurenčních hlavně systémech, takže i od části těch vývojářů byl požadavek, udělejte ten systém tak, aby ty lidi, kteří třeba přejdou z Androidu nebo z iOS, aby byli jakoby obeznámení s tím ovládáním, aby to pro ně prostě nebyla neznámá vesnice. Takže jsme dostali hamburgerový tlačítko. Mimochodem ještě nedávno taky mluvil jeden designer, ale teda už bývalej z Microsoftu, a ten vytáh, podle mě, ten šel trošku možná i víc do hloubky placama a vytáh ještě zajímavější věci. A z toho, co říkal, tak vlastně vyplynulo, že aspoň teda Microsoft si dělal nějaký výzkum a podle toho výzkumu většina lidí ten telefon drží tak, že ho má tak jako uprostřed té dlaně a že jako tím, že ho drží uprostřed, tak tím palcem ve skutečnosti dosáhne i nahoru do té horní části, kam prostě já tvrdím, že tam nešahám a že je to daleko. A je to možná teda i taky daný právě tím designem toho systému, jo? Že ten Android prostě pokud má ovládací prvky nahoře, tak je jasný, že ten telefon budeš držet tak, aby dosáhl nahoru. A já mám Windows Phone, kde ovládací prvky jsou dole, tak teda jako držím ten telefon tak, abych na ně dosáhl dole. Jo, takže budíš. Jako lidi se na to navykli, protože 95% trhu asi ovládají Android a iOS a tyhle systémy mají ty ovládací prvky ty nejdůležitější nahoře. Právě. A navíc prostě nahoře třeba v levém horním rohu, kde fakt ten palec, pokud si pravák, tak tam moc k tomu fakt není přístup. V tom je trošku jako Microsoft zklamal, že na těch Windows mobilních, tak se mi líbilo, že právě tam ty prvky byly dole, kde byly dostupný lehce palcem. Adresní řádek třeba v prohlížeči byl tam okamžitě prostě dostupný. Nemusel jsem prostě lítat tím palcem jako někde kilometry nahoru. A teď to tam asi nebude a podle mě to není dobrý, ale jak já jsem zvyklý z těch jinakších systémů, tak jako zvyknu si asi i tady. Spíš jde o to, že se mi trošku nelíbí, že Microsoft takhle podlehl a ten design, vlastně to metro, který on představil před lety, tak teďka to je úplně jinačí, to prostě už není metro, co bylo dřív. Vůbec i ten vzhled těch aplikací, ten detail, ty dlaždice, jako nemyslím třeba jenom v tom menu, ale i v těch aplikacích, že už to není takový, jak to bývalo dřív, jak tam ukazovali třeba nový Outlook pro ty mobily, nebo prostě jinačí ty obrazovky těch aplikací, tak dneska to prostě vypadá úplně stejně, jak Material Design v Androidu 5. Úplně prostě to je zaměnitelný, jako nerozeznal bych asi jako normální rozdíl, to je fakt stejný. Je. Pro uživatele je to asi plus, ale je to takovej, že Microsoft tak jako kapituloval, řekl prostě jako na to, uděláme to, jak to mají všude jinde. No, je to velký kompromis, ale jako problém je v tom, že oni víceméně ani nemohli udělat nic moc jiného, pokud prostě chtějí ten systém tlačit a je jasný, že ty Windowsy tady byly, nebo Windows Phony tady byly dost dlouho a žádnou velkou odezvu neudělali, byť to asi bylo hodně zapříčiněné i tím, že nebyly aplikace, tak prostě museli udělat změnu. To prostě bohužel, mně se to nelíbí, já budu vždycky ten, kdo bude brečet, že Windows Phony a Metro jsou pryč, ale je to tak. Ale důležitý je, že jakoby papírově oni nedělají nějakou úplnou blbost. Aspoň oni si to dokázali ospravedlnit. Jo, to hamburgerový tlačítko, nebo to, oni prostě říkali podle nějakého toho výzkumu dalšího, tak ani není jako problém v tom, že by ty lidi ovládali ten telefon jednou rukou. Prostě podle jejich výzkumu většina lidí ten telefon fakt ovládá dvěma rukama, takže jakoby oni dělají něco, s čím většina lidí nebude mít papírově problém. Jo, ale říkám, jako je to asi taky daný tím, prostě na co jsou ty lidi zvyklí a tím, že používají systém, který se nedá ovládat dvěma rukama, ale budíš, prostě to tak je, musíme se s tím smířit, nedá se nic dělat a stejně i uhlopříčky se budou zvětšovat a nevím teda kam, ale od určitýho uhlopříčky už prostě není stejně možný žádný telefon v podstatě ovládat jednou rukou a jedním palcem prostě, jo. Vždycky už to budeš muset držet dvěma rukama, takže Tam to prostě asi nejde udělat jinak. No. Takže bohužel. Jinak já mám z toho systému takový pocit, že když to začalo prostě před těmi, já nevím, 5 lety vyvíjet, a tak ty první verze byly takový celý tmavý, jo, že to byly vlastně tmavý pozadí na tom nějaký ty dlaždice, že to bylo takový jako třeba vhodný pro ty AMOLED displeje, jo, že to bylo vlastně, že to tam jako skoro nic nesvítí, jo, jenom fakt ty výrazný prvky. A teďka to strašně zesvětlili, teď tam vlastně všude bílý pozadí v těch aplikacích, v tom systému, že to je zase prostě pro ty LCDčka, ale jo, ale jako tam nějaký ty barvičky, to si jako budeš ty se tam přepnout, můžeš nastavit vždycky nějakou tu barvu, jo. I teďka třeba v těch Windows Phone 8, tak si můžeš nastavit jako bílý pozadí a podobně, ale teďka už to Microsoft prostě tlačí přes to světlý, jak tom prostě má konkurence. A iPhone je prostě úplně bílej a Android teďka prakticky taky. Určitě. Každopádně ten design ještě není finální. Teďka právě říkali, že třeba v tom Outlooku na mobilech, jo, tak tam se ta nástrojová lišta s těma hlavníma tlačítkama vrátí dolů právě, aby byla dostupnější tím palcem. Jakože tohle to je právě taková ta reakce na tu zpětnou vazbu. A co se týče toho jejich prohlížeče, který mimochodem už má jméno, o tom se ještě taky budeme asi dneska tady bavit, tak ten prohlížeč na mobilu možná bude mít adresní řádek taky dole. Zatím je nahoře a ještě říkali, že nejsou rozhodnutý. Jo, takže uvidíme, možná jako aspoň částečně dostanou rozum. No, zmínili jsme aplikace nebo vůbec ten vzhled těch jako konkurenčních systémů Android a iOS a těch se týká i další novinka, protože Microsoft si uvědomil, že prostě pro Windows Phone nikdo nevyvíjí nic, nebo vyvíjí, ale to vlastně ne ty důležité aplikace nebo ne ty hlavní, o kterých je takový ten největší šum mediální a uživatelský. A tak Microsoft nabídne vývojářům nový vývojářský prostředí, ve kterým budou moci využít kód v Javě, C++ nebo tom Objective-C, ve kterých se vyvíjí pro ten Android a iOS, a to by je mělo jako nalákat k tomu, aby to prostě dělali i pro ty další telefony, jako s těmi Windows. Což jako je chvályhodný krok, ale na druhou stranu víme, jak dopadají tady tyhle různý portace aplikací z jedné platformy na druhou, že to nevím, vždy bude dokonalý. A jako dokážu si představit, že tam se jednoduše nebo dobře převede ta nějaká logika toho programu, když se tam bude něco vypočítávat, ale ty detaily, nebo dneska ty aplikace jsou tak provázané prostě s nějakými různými API, třeba v Androidu, jo, že to ani nepůjde jako jednoduše převíst. No, Microsoft právě řekl, že ve Windows 10 pro mobily bude jakoby nějaká subplatforma vytvořená právě, aby ty aplikace s tím neměly problém. Oni řekli prostě, že ve chvíli, když by nějaká aplikace potřebovala použít nějaký API, který tam měl připravený Google, tak my jsme museli udělat jakoby nějakou náhradu za to API. Jo? Takže věřím tomu, že oni to pošefovaný mají. Jo, ale rozhodně tohleto je relativně rozumný. Nebylo by rozumný, kdyby tam umožnili spouštět napřímo ty androidové aplikace. A takhle to nebude. To, co oni představili, je takový dost, bych řekl, masivní plán. Je to teda trošku, si myslím, i projev zoufalosti, protože prostě vědí, že oni sami nejsou schopní protlačit to svoje řešení, takže se museli ustoupit teda a zařídit se podle toho, co lidi skutečně chtějí nebo používají. A samozřejmě pořád není zaručený, že to zabere. Pořád se může stát, že ten obchod s aplikacema bude zanedlouho nebo za pár měsíců zet prázdnotou a že to nezabere. Ale oni vlastně nabídli kromě té nativní možnosti víc možností, jak dostat ty aplikace do Windows Store, jak to tam zaplnit. A jedna z těch věcí je teda to, že oni umožňují přeportovat tam tu aplikaci z Androidu, tvrdí, že to bude s minimálním zásahem do kódu. Docela zajímavý je, že tohle to už mají otestovaný, že to fakt funguje. A jedna taková aplikace, na jejíž zdrojový kód se v podstatě nemuselo sáhnout, tak je Candy Crush Saga. Je to teda hra, to asi všichni víceméně znají, jenom já ne, protože já to nehraju, ale je to nějaká hovadina, jsem zjistil. To je hrozně návykový, já to teda taky nehraju, ale znám z těch lidí, kteří jsou na tom závislí a jako směju se jim. No jako jo, já taky právě, mimo okolí taky dost lidí jako to vytahuje furt a já nechápu proč. No takže právě tohle je teda případ aplikace, která už tam takhle funguje, takže asi to nějak funguje. Tak nebudou tam ukazovat řešení, které nefunguje, že? Ne, jo, jednou z mnoha aplikací, která jim vyšla. Já si myslím, že oni doufají, že oni teďka dají možnost těm vývojářům, třeba který nechtěli jakoby programovat pro Windows Phone, tak jim teďka dají možnost, jak ty aplikace jednoduše převíst. A doufají, že třeba ty vývojáři začnou víc využívat těch nativních možností ve Windows 10. Asi teda patrně. Tohle je podle mě plán. Je to zoufalý krok, ale zoufalejší by bylo, kdyby přímo řekli, že tam budou moci spouštět nebo portovat ty aplikace z Androidu. Jakože že tam prostě dají ten interpret toho jazyka a... No. A jo, že by to bylo, jak mají třeba teďka BlackBerry. Jo, přidali tam ten Art nebo Dalvik a prostě můžou spouštět ten androidovský aplikace a to je jako zoufalejší krok. Ale já sám jsem skeptický poměrně k tomu, jako kopírovat konkurenční platformy a to je jedno, jestli se teď budeme bavit o tom designu nebo jestli prostě pouštět na tu svoji platformu aplikace z jiných platform. Protože... Ale to nejde, tam prostě, já to chápu tak, že oni můžou vzít nějakou tu logiku toho programu, ale přepíšou třeba ten design toho, aby to prostě víc zapadlo do toho systému. I když fakt dneska, když jsem říkal, že to je podobný ten nový Metro a Android 5-kovej, tak se tam nebude jako moc velký problém v tom, to, že to bude vypadat stejně. Tohle jsem nemyslel, já jsem spíš myslel, jestli se jim podaří jako i přitáhnout ten zájem, jo, od těch vývojářů třeba. Protože víme všichni, i třeba ze světa Androidu, jak to dopadlo s alternativníma obchodama. V podstatě Android se rovná Google Play a jakýkoliv obchod jiný je dost slabý. A to platí dokonce i pro obchod od Amazonu, který taky, že ty svý tablety nebo i jeden telefon nemá na nich přímo Androida, ale fork. A nepoužívá na nich přímo Google Play, ale nějaký svůj obchod a v tom obchodě zdaleka není tolik aplikací a ty aplikace, které tam jsou, tak dost často nejsou třeba aktualizovaný nebo nejsou aktualizovaný tak často jako v tom Google Play a tohleto si myslím, že se může stát i tady, protože tohleto je ještě okrajovější platforma, takže mám velký strach, aby třeba se ze začátku tam nenahrnulo pár aplikací a ty pak zůstaly neaktualizovaný. Jo, ale jako tohle se nedá moc dobře věštit dopředu, tahle budoucnost, to vždycky může nabrat jakýkoliv směr. Takže ale jen, že mám prostě pochyby o tom, jestli kopírovat konkurenci třeba má smysl. A to samý s tím designem, že jo. To, že okopíruješ vzhled Androidu, ještě neznamená, že ten systém prodáš lidem, že jo. Nebo že to budou masově používat. Prostě to může být pořád fail. A jako jediný, co je v podstatě zaručený je, že teďka oni naštvou tu skupinu uživatelů, která si ten Windows Phone oblíbila. Jo, tyhle ty lidi budou fakt naštvaný a možná na ten systém zanevřou. A je otázka, jestli přitáhnou nový lidi. Já nevím. No já bych neřekl naštvou, prostě zvyknou si zase nějak. Jo, tak jako pořád ty Windows 10 budou pro mě, jako aspoň v mých očích třeba furt lepší než Android v tom, že bude to ten jeden systém, že budu tam mít stejnou aplikaci na počítači, na tabletu, na mobilu, to bude fajn výhoda a furt jako to bude takový to, jako že to je bezúdržbový, stabilní, furt to tak nějak jede tou svou stejnou rychlostí, nezadrhává se to časem a tak. Nebo aspoň doufám, že ta bezproblémovost a bezúdržbovost toho systému tam zůstane jako takový potomek toho Windows Phoneu. A ještě než utečeme k dalšímu tématu, tak v rychlosti zmíním, že teda ta mise, jak rozšířit Windows Store nebo jak ho naplnit aplikacema, tak jako je obsáhla ještě víc, než si myslíte možná. Kromě toho, že tam teda budeme moc přidávat, nebo vývojáři budou moc lehce portovat aplikace z Androidu a vlastně i z iOS, tak tam ještě přibude jedna věc a to jsou webové aplikace. To znamená, kdo bude strašně línej, tak veme svou webovou aplikaci, v podstatě ji obalí nějakým takovým kontejnerem, s tím, že dostane možnost využívat třeba i notifikace nebo nějaký ty mikrotransakce a tak, ale budou to jenom základní možnosti a tuhle tu aplikaci budou ty lidi moc vrazit do Windows Store. Takže tohle je další takový trošku napůl zoufalý krok, jak jakoby zlánařit ještě ty další výrobce. No ale pokud bychom nezůstali jenom u těch mobilů, ale vzali do úvahy i počítače a tablety, tak další možností, jak ten Windows Store rozšířit, tak budou aplikace normální ty desktopový nebo ty jako psaný pro platformu Net Framework a ty budou moci taky konečně být stažitelný a nakupovatelný přímo ve Windows Store. A to je strašně velký přece, jako určitě i my tady v podcastu jsme se tady bavili o tom, nebo ty si brečel, že jo, proč Microsoft nepustí desktopový aplikace do Windows Store, tak konečně je to tady. To je velká věc, oni říkali, že existuje asi 16 milionů desktopových programů, nevím, jak to přesně spočítali, je to spíš takový nějaký asi odhad. Takhle, oni řekli, že 16 milionů různých desktopových programů použijou každý měsíc uživatelé Windows 7 a 8. Jo, tak, aha, tak to možná... Ale jako nevím, kde to číslo vzali, prostě to je... Tak se sbírají o tebe všechno, že jo? To asi jo. A tak to je jako na tohle se fakt těším, že konečně budou moci ti vývojáři, teda pokud to budou samozřejmě využívat, budou mít tu možnost používat a ten Windows Store prostě ke stahování těch aplikací, ke stahování aktualizací, k nakupování, že prostě nebudeš muset lovit někde na nějakých webech divných slunečnicích a takových hruzách, prostě instalačky, stahovat to, instalovat to ručně, že to prostě bude fakt jenom párkrát klikneš a je to tam. Přesně, ale nepředstavujte si to tak, jakože ta aplikace tam půjde do toho Windows Store jedna ku jedný. Všechny ty možnosti, o kterých jsme mluvili, včetně portování toho z Androidu nebo z iOS. Všechno to mají být strašně snadné možnosti s minimálním úsilím, ale pořád platí, že nějakou úpravu tam ten vývojář udělat musí. A tady u toho Windows Store a desktopových aplikací, tak tady víceméně platí to, že ty aplikace desktopové, pokud budou z Windows Store, tak to znamená, že budou automaticky obalený do nějaký sandboxové vrstvy. Takže to vlastně poběží virtualizovaně. Jo, a bude to jako taková ta ochrana, kdyby tam byla nějaká škodlivá aplikace nebo kdyby tam byl nějaký fail, aby se to nepřeneslo na celý ten systém. A to je asi docela taky důležitý, protože za prvý by to mohlo dost výrazně zlepšit bezpečnost, ale za druhý je otázka, jak to postihne třeba výkon, protože prostě s virtualizací chtě nechtě, že jo, degraduje výkon. Trošku jo, no. Spíš jde o to, jak to tam bude zavalený v tom sandboxu, jak moc to bude moci zasahovat, nebo jaký typy aplikací to třeba bude omezovat, jo? Že některá aplikace fakt třeba ten zásah do toho systému potřebuje. Ale právě no, ale jako moc k tomu neřekli a za prvý a za druhým nejsme ani vývojáři, takže i kdyby řekli, tak dost možná my tomu stejně nebudeme rozumět. Zatím víme, že takovou aplikaci chystá, nebo převíz tyhle aplikace chystá Adobe, který vydá Photoshop a Premiere Elements, to jsou ty zjednodušené varianty těch velkých programů a tyhle budou převedený a budou nabízený v tom Windows Store, tak to bude taková první zkušenost a uvidíme, jak to bude vypadat. No ale od těch mobilů bychom se mohli trošku přesunout k tabletům a počítačům, protože ono to vlastně tak spolu souvisí. Microsoft totiž řekl takovou podle mě jako revoluční věc, kterou už teda nastínili jináčí výrobci a vývojáři, ale Microsoft to nějak dotáhne asi možná k dokonalosti nebo do toho nějakého komerčního nasazení a to je, že z mobilů se stane počítač. Ty k tomu mobilu připojíš klávesnici, myš, bezdrátově přes Bluetooth, kabelem připojíš monitor a ten prostě nebo pohodíš to celý do nějaký jako dokovací stanice a najednou to mobilní prostředí zůstane jako na mobilu, ale prostě na tom displeji připojeným, tak tam budeš mít jako normální desktop. Nebude to teda ten klasický desktop, prostě ve Windows prostě nebudou tam desktopové aplikace, protože prostě v tom mobilu budou ARMové procesory, takže to bude spíš něco jako Windows RT, Když na druhou stranu mi tak napadá, že kdyby konečně Microsoft povolil, aby ty mobilní Windows mohly běžet na nějakých atomech, takže by tam mohl být i ten normální desktop. Ale myslím, že mobilní Windows si můžou běžet na normálních atomech, že to nikdo nezakázal. No, nezakázal, ale nikdo, nic takového jako není, ještě to nikdo nevydal a je teďka jenom nějaký jako ale bude. No, bude, jako to je neoficiální nějaký, ale jako to přeskočíme. No ale o co tam jde, tak když to budou ty, bude to jako přizpůsobený pro desktop, tak to znamená, že třeba u těch kancelářských aplikací, jako je Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook, tak tam prostě nebudou takový jako mrňavý okýnka, ale prostě roztáhne se to a bude to připomínat fakt ten desktop. Budou tam prostě všechny ty nástroje, lišty, budou tam fungovat klávesy víc kratky, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X a podobně. Tak samozřejmě, když k tomu budeš mít připojenou klávesnici, že to by bylo trapný, kdyby to nefungovalo. No. A to mi přijde jako zajímavý, že pro ty nenáročný uživatele uvidíme, jak to teda bude s výkonem, jak to bude fungovat, jak to bude šlapat, ale jako přijde mi to jako sympatická revoluce a prostě jako v další verzi si fakt dokážu představit, že už tam poběží i ten plnohodnotný desktop, teda v závislosti na tom, jak tam se povede dát ty nějaký ty procesory jinačí, ale... Jako takhle, ty jsi říkal, jako je to normální desktop, pak říkal, ale vlastně to není plnohodnotný desktop. Je to desktopový prostředí, má to desktopový rozložení aplikací, že to prostě vypadá stejně, že tam jsou ty okna stejný a podobně. Má to nádech desktopu, ale prosím vás, není to desktop, jo. Za první, na té ploše nejsou ikony, samozřejmě nepoběží tam ty desktopové aplikace, patrně, asi, jedině, že by prostě to říkal, jak říkal Lukáš, že by tam byly ty procesory vlastně architektury x86, samozřejmě na ARMových procesorech to běžet nemůže, ale jakoby ty univerzální aplikace, vlastně tím, že jsou univerzální a dokážou se škálovat, tak jediný v podstatě, co ten systém udělá po připojení k tomu telefonu, je, že se přeškáluje na větší obrazovku a to samý udělá ta aplikace. A jako o tom to celý je, jako ne o tom, že by tam bylo najednou hypermoc možností navíc, jo, v tom systému prostě, ale je to furt to samý, akorát, že najednou se to dá ovládat myší, což je trochu jiný a jako ty aplikace využijou ten větší prostor. Takže jako i s mobilem připojeným k velkému monitoru uvidím tu aplikaci ve stejné podobě, jak se mi zobrazí na klasickém počítači, připojeným třeba ke stejně velkému monitoru. Takhle by se to asi dalo shrnout. Microsoft to popisuje jako takovou přenosnou kancelář, kterou budete mít pořád při sobě, jako stejný data, stejný prostředí, všechno, ale tam jde spíš o to, že to může se použít jako nějaký záložní počítač, jo? Nebude to asi prostě používat nikdy jako hlavní počítač, to by blbej, ale to, že prostě může si jednoduše tam jako zvětší třeba ten Excel a najednou na tom jako pracovat fakt jak na tom počítači skutečným, protože jako dělat s tabulkama na mobilu, to je jako hrozná opičárna. No. A tak to jako přijde mi to zajímavý a třeba tady tenhle koncept nastínil už dříve Canonical, který vyvíjí Ubuntu a oni teďka to budou asi 2 roky, kdy měli tu kampaň, že chtěli vyvinout ten svůj telefon Ubuntu Edge. Tak tam to právě mělo fungovat stejně, že budeš mít telefon, který měl jako fakt nějaký jako šílený hardware dobrý a když ty ho připojíš do nějaký dokovací stanice, tak se z toho stane normální desktop, že tam budeš mít normální aplikace a právě v případě toho Ubuntu, tak tam by fungovaly i ty jako desktopový, protože tam se to prostě jenom přeloží ten jako do jinačího, jako pro tu jinačí platformu, protože tam je to otevřený, že jo. V tom Windows to takhle fungovat nebude, ale je to, přibližujou se tomu a přijde mi to jako do budoucna jako velká věc. Určitě. Já už jsem si tohleto vysnil před mnoha lety, kdy jsem si říkal, že tak jako jednou připojíme počítač k monitoru. Ty jsi to myslím taky vysnil, že jo? Jo. Nebo připojíme mobil teda k monitoru, ne počítač a vlastně... Jako dneska si tohle můžeš udělat třeba z malého tabletu. Dneska máš prostě ty malý, mají, já nevím, 8-palcový display a tak je to najednou z toho prostě nouzový počítač takový, nebo jako pro nenároční uživatele, jako i třeba hlavní počítač. Ale to též prostě díky té miniaturizaci a pokroku v tom softwaru, tak bude se jako moci používat i s mobilem. A mě fakt zaráží, že třeba tohleto nezvedlo prodeje těch tabletů s Windowsama, protože víme, že osmičky a tablety bohužel to nějaký velký rámus neudělalo, ale přitom je to fakt hrozně dobrý, že jo, pro spoustu lidí, který nejsou úplně nároční, tak prostě mají ten tablet a připojují to k monitoru a mají najednou počítač. Jako tam ten desktopový prostředí je slabý na tom. Ten Atom jako není rychlej, když je prostě rychlejší než to, co bylo kdysi v netbookcích, ale pořád to není úplně ideální a hlavně máš tam prostě ta ramka jako třeba 2GB, tak by asi i stačila, ale ty jako úložiště 32GB, 16GB, tak to je trošku zoufalý jako na ty desktopové aplikace. To se rozlejzá a... Jako jo, ale tak beru to jako, že to jsou lidi třeba, který používají jenom prohlížeč. že prostě si sednou k počítači a chtějí vidět na velký obrazovce Seed News. No. No, a takže jako taky se to je... trošku, taky se tomu trošku divím, že tohle nemá větší úspěch, když hlavně ty tablety dneska jsou hrozně levný, jako ty tablety koupíš, já nevím, o 4000 nějak a to jsou jako docela slušný mašiny, podle mě. Jo, ale jako pořád prostě si lidi kupují Androida, když už teda. No a samozřejmě, pokud chce někdo investovat víc a chce dobrý tablet, tak si kupují iPady, jo, ale já si fakt myslím, že to, co Microsoft tady udělal, že to jako stojí za zmínku, že to fakt není marný, no. Ale tak jo, budíš, ty desítky budou mnohem lepší, že jo, díky tomu, že teda se tam přepne ten tabletový režim a najednou ty jakoby nový dotykový nebo univerzální nebo moderní aplikace, jakkoliv chceme říkat, tak prostě najednou nebudou přes celou obrazovku a poběží to v tom okně úplně jakákoliv jiná desktopová aplikace, to je strašně super, jo, to je boží. A co je zajímavé, co ukazovali, tak když ty to budeš mít připojený k tomu monitoru, tak budeš moci používat jakoby dvě obrazovky najednou, že budeš tam mít vlastně na tom pozadí nebo na tom monitoru bude třeba ta aplikace spuštěná, nějaký ten Excel, ale někdo ti zavolá a ty uvidíš vlastně na displeji, že ti někdo volá, ale na tom monitoru se to nezmění, takže ty můžeš zvednout ten hovor na telefonu, ale zároveň prostě ten, kdo tam je, co s tím počítačem dělá, tak ještě může jako dál pracovat. No, jo, jako jo, ale to nemusí jít jenom o telefonáty, opravdu v tom telefonu bude možný dělat cokoliv v podstatě. Jo, no. Což jako teda opět mě vede k té otázce, jak to bude s tím výkonem, přece jenom zatím současný telefony úplně asi na to nemají, bojím se, ale budíš. Každopádně Microsoft řekl, jo, tohle to vyžaduje nový hardware, takže na stávajících telefonech logicky to nesprovozníme, tak jako já ve své Lumii nemám ani žádný výstup na displej, takže jako tam to je daný. No. Ale potenciálně třeba teďka, až uvedou nějakou tu novou vlajkovou loď, Lumii třeba nevím, 940 nebo něco takového s Windows 10 a bude to mít třeba výstup na monitor, tak už to může být asi docela zajímavý, si myslím. Jako tam to nemusíš vždycky výjist kabelem, tam můžeš prostě přes Wi-Fi, přes ten Miracast, který to umí jako streamovat taky pryč, ale nevím, jak přesně to Microsoft má vychytaný v těch desítkách, jestli bude ten kabel potřebovat, protože já teďka vlastně nevím, jak je to u těch Windows phoneů, ale u Androidu, tak tam můžeš používat normálně kabel přes takovou speciální redukci do micro USB. Jo. A tam máš prostě ten slim port nebo to rozhraní MHL, který ti převádí prostě toho HDMI do toho USBčka. No pravdu díš, že to by asi mohlo jít. No. A to nevím, jak je to teďka v tom Windows Phoneu, to jsem popravdě jako nikdy neskoušel, protože jako ani na tom Androidu to nemusím používat, nemám důvod. A ono není důležité, jak je to ve Windows Phoneu, ono důležitější bude, jak to bude v těch Windows desítkách, že jo, až. No tak jako, samozřejmě. No. Ale jo, takže z toho jsme asi nadšený tak jako nejvíc, ne? Že to je opravdu... Jsem rád, jako jsem zvědavej spíš, jo? Nemůžu být nadšený, dokud si to nevyzkouším, protože tam těch potenciálních chyb nebo nedostatků může být hodně, ale je to nápad, který se mi kdysi líbil a pokud to dotáhnou do nějaký použitelný podoby, tak pak budu hodně rád. No já jsem zmínil Ubuntu Edge a Edge to je takovej zvláštní název, tak se třeba jmenuje kytarista U2. Ale bude se tak jmenovat i nový prohlížeč ve Windows 10. Nebude to projekt Spartan, nakonec to teda byl jenom kódový název a ten finální bude Edge. Bude to zase Edgeko jako Explorer, takže ikonka bude Edgeková. A Edge, co k tomu říct? No vidím, že jako se nemáš moc kam dostat, ale ono se není moc kam dostat, protože... Oni moc neřekli novýho. Neřekli nic moc novýho, v podstatě ty důležitý uživatelské funkce zmínili už dřív, ukázali už dřív, takže to už ani neopakovali, jak mají teda dost často ve zvyku, takže prostě bude to prohlížeč, který vypadá jako Chrome. To bych neřek. Jo, je to úplně to samý, fakt ne, jako ty tlačítka, ne. To je prostě úplně to samý, jako má trošku jiný designový styl, ale je to úplně prostě nemlich to samý, to stejný rozložení tlačítek podle mě to používá, takže je to chrům. Mě spíš připomíná toho novýho, ten nový Vivaldi, co je tam prohlížeč, tak ten spíš připomíná. Tak se taky chrům, že jo, v podstatě. No, a prostě dneska všechno vypadá stejně. Jako takže... No ale novinky tam jsou, bude tam, když třeba otevřeš nový panel, tak tam uvidíš něco, jak prostě jsou ty quick dial a takový ty obrazovky, kde máš nějaký rychlý odkazy, tak tam bude takový trošku užitečnější, že tam budou i ty odkazy třeba na poslední navštívené stránky, ale zároveň tam bude, já nevím, nějaký počasí a horoskopy, takový jako nesmysly, no, takový zprávy, jako užitečné informace a zprávy. No, tady prosím tě, já nevím, jak to bude, jo. Oni to myslím nějak neřekli, ale tahle funkce bude napojená na Cortanu, protože Cortana ti bude doručovat právě ty personalizované zprávy, nebo tam budou třeba i návrhy na aplikace pro Windows, jo, co používat. A já nevím, jestli bez té Cortány to tam bude fungovat, jo. Tak je dost možný, že třeba dostaneme jenom jako takovou tu obyčejnou stránku, jakou má třeba Internet Explorer, kde bude pár těch miniatur, jo, takový ten rychlý přístup základní, nevím. No. No to nevím. No ale další tou velkou novinkou, která se týká Edge, tak to je podpora doplňků. Microsoft zase nabídl takovou, nebo šel vstříc těm vývojářům a nabídne jim možnost, aby mohli převíst ty doplňky, které vytvořili pro Chrome nebo Firefox, a zase prostě to jako bude s minimálním úsilím, s minimální prací, to budou moci převést pro ten Edge. No a to je právě, jako jsem chtěl říct, ono to vypadá jako Chrome a podporuje to doplňky chromovský, jo, tak já nevím, proč nepoužívat Chrome prostě, jo, tohle to je to samé, jako proč používat Windows 10, když můžu použít Android, že jo, ne, samozřejmě výhody tam budou. Ale dobře, ještě jednou to zmiňuju explicitně, důležitě podtrhávám. Ty doplňky tam nebudou fungovat ve stavu 1:1. Fakt to ty vývojáři musí převíst někam do nějakého toho jejich prostě obchodu. Já vlastně ani nevím, jestli budou mít nějaký obchod s těma doplňkama nebo katalog. Předpokládám, že asi jo, ale myslím, že to neříkali. Ale jako většina doplňků si myslím, že tam může fungovat úplně bezproblémově, protože ty doplňky jako ve většině případů dělají něco s nějakým jako HTML kódem, JavaScriptem a podobně. A tohle je prostě univerzální. Tam jde fakt jenom o to zabalit to do nějakého kontejneru jinačího a třeba navázat to nějaký jako jinačí funkce systémový, ale tam jako věřím, že tam bude třeba s tím méně práce, než převádět aplikace pro Android. No, to asi jo. Jo, samozřejmě říkali, bude bez problému možnost psát nový doplňky, právě jen stačí znát ty webové technologie HTML, jo, a jako stačí to, takže ty doplňky budou podobně jednoduchý, prostě jak v tom Chromu, že jo. Asi to nebude tak důležitý, tak nebudou tam fungovat takový zásahy jako třeba ve Firefoxu, si myslím. Jak oni se teďka pořád vnucují vývojářům a pořád jako jim slíbou nějakou podporu a rozdávají jim produkty, aby na to mohli testovat, tak třeba osloví i vývojáře Adblocku, že jo. Jo, tak to nevím, no. No, ale jo, jako celá tato konference, tak jako je to vývojářská konference, takže kdo se diví, že mluvili o vývojářských věcech, tak je fakt divnej, ale jako je vidět, že oni vedou strašně velkou válku a oni musí, prostě oni potřebují ty vývojáře vyhrát a přetáhnout na svoji stranu, protože jinak jsou prostě v říti, no. No, mají velký ambice, říkali, že do 2 let od toho vydání, teda pořád platí, že vydání Windows 10 je naplánováno na léto, což prostě může být červen, ale může to být taky konec září. A že do 2 až 3 let chtějí dostat desítky na miliardu zařízení. Což asi možný je, pokud všichni upgradujou, ale jak víme, Microsoft musí být optimistický, jak to dopadne, nevím. Jako pokud by upgradeovali všichni, třeba co mají ty Windows 8 a 7, což jako by ta miliarda asi mohla být, tak to splnějí, no, ale otázkou je, teda tyhle všichni budou mít upgrade zdarma, ale otázkou je teda, jestli jako budou chtít. Já věřím tomu, že ty, co používají osmičky, tak ty do toho určitě půjdou. Jo, tak tam jsou ty bonusy, ty nové funkce jako rozhodně lepší. No, jako taky to není úplně jako v mých očích 100% zlepšení. Já vím, ty zase řekneš ten tvůj šém, že tam vlastně nebude. No, ne, hele, jako na desktopu se není o čem bavit. Tam budou desítky vodost lepší než osmičky, ale třeba jako na tom tabletu tam úplně jako nejsem, jo, úplně jako 100% o tom přesvědčený, ale furt myslím si, že většina lidí přejde, jako jo. No. Ale co ty sedmičkáři, to je otázka, jak zareagují. No, já opravdu si netroufám vůbec odhadovat. Já si myslím, že pokud jsou to konzervativní lidi, že stejně zůstanou u sedmiček, protože jim tam vlastně nic nechybí. A vlastně mají pravdu, že? Otázkou je, jak Microsoft je bude lákat. Jo, já si dokážu představit, že bude třeba každý týden otravovat ve Windows update, že už to tam na ně čeká a že prostě bude tam pořád vyskakovat nějaká hláška, že ještě teďka si prostě ještě týden si můžete nainstalovat Windows 7 zdarma, teda Windows 10 zdarma, a ještě 3 dny si můžete nainstalovat Windows 10 zdarma, a že tady touhle nějakou trošku agresivnější taktikou, že by je mohl přesvědčit, ale jako, no, je to docela dobrá otázka, ale oni zatím tohle to moc nespecifikovali, jak to bude, no. Prostě oni můžou jenom nabídnout Windows 10 jako volitelnou aktualizaci a nemusí ti tam vyskočit žádný upozornění, byť si myslím, že asi nějaký vyskočí, protože by byli blázni, kdyby ne, ale nevím, o tom moc nemluvili. Já mimochodem nedávno říkala ředitelka AMD, že ty Windowsy budou připravený, nebo že budou vydaný někdy v průběhu července, což jako červenec je za rohem a je otázka, co to znamená. Vydání prostě to není RTM, že jo, ale jako nevím, no. No, tento týden vydali nové sestavení, který už se nemenuje Technical Preview, ale je to Insider Preview, což já teda chápu něco jako předtím, měli z toho Technical přešli na Consumer Preview, což byla jako taková další fáze, už nějaká možná jako RC verze taková. Takže si dokážu představit, že teďka už těch moc funkcí přidávat nebudou, že spíš budou ladit to, co tam mají. No, já si myslím, že teď už 100% nic nepřidají. Jo, tohle to, takový co jako máme, nějaký drobnosti, ale to, co už prostě máme, tak už se příliš mění nebude. Bude se to prostě opravovat, trošku ladit jako detaily. ale je to pro mě jako splnitelný celkem, i v tom červenci by to bylo splnitelný. Otázkou teda pro ty mobily. No, ty si mobily, myslím, že ještě mají pořád hodně, hodně rezerv, ale na tom počítači si myslím, že už dneska to je docela použitelný systém. Jo, jo. Když jako, vychytají ty chyby. Takhle. Na těch mobilech to vypadá jak alfa. Nepoužitelná alfa, zabugovaná, nic moc to neumí zatím ještě, že jo. Tam to je velký problém. Oni sami ještě nejsou ani rozhodnutí s tím designem, přesně co tam všechno bude, jak to bude, budíš, no. Ale já už jsem psal takový článek, už v době Windows 8 mimochodem, nebo 8.1, teď si nejsem jistý, že na verzi RTM v podstatě nezáleží. Jako je to jenom nálepka a zvlášť to platí teď, kdy oni říkají, že ten systém nebo Windows, že jsou služba a oni ten systém budou vylepšovat průběžně. A ve chvíli, kdy oni teda řeknou, třeba v červenci, oni se může stát, že v červenci řeknou máme RTM. No a samozřejmě bude stejně trvat třeba 2-3 měsíce, než se to dostane na počítače ten systém. No a ve chvíli, kdy ty si koupíš nový počítač Windows 10, tak už ale samozřejmě na Windows updateu bude čekat obrovský balík, gigovej třeba, s nějakýma dalšíma opravama nebo optimalizacema a tak. Takže ten systém i vzhledem k tomu, že pořád se bude průběžně vyvíjet, jo, tak je v podstatě jedno, co je finální verze, protože za pár měsíců to bude stejně úplně jinak. Jde jenom o to, aby ten základ odladili dostatečně, aby to nepadalo, prostě neházelo to každých 5 minut modrou smrt a můžou to klidně na ty počítače dávat a pak se to bude průběžně zlepšovat. A mimochodem, oni už teďka mluví o funkcích, které víme, že jako budou dostupné až někdy časem. Týká se to právě třeba těch doplňků pro bývalý Spartan, nyníž Edge. Jo, ty doplňky tam nebudou v době vydání toho systému. Jo, pravděpodobně tam ta funkce přijde až o něco později. A o tom to je, jo, že prostě oni to tam budou přidávat časem. No, Windows Update, z toho mám strach už teď. No tak z toho měj strach, protože teďka to tam tě bude tak bombardovat, že to asi jako psychicky nezvládneš. To je tak strašná věc, to je jako nejhorší věc na světě. To zbožňuju, no, ale to je jedno. Já mám rád takový ten pocit, jakože tady jsou nějaké aktualizace, tak to budu mít za sebou něco lepší. A tak. Takže já nevím, a my to asi dneska ukončíme. Teď jsem tady měl takový monolog, že jako si myslím, že nemůžeme skončit líp v podstatě. Lukáš asi nesouhlasí, ale to je jedno, kdo se ho ptá na jeho názor. Ne? Já jsem tě neposlouchal teďka vůbec. Aha, no, tak to je přesně to, o čem mluvím. Takže jsme zase v rychlosti probrali to nejdůležitější. Uslyšíme se za týden, snad zase nebudeme řešit Windowsy. No hlavně nám nedadávejte, že zase řešíme Windows a Microsoft, protože teďka se to fakt nabízelo. Měli největší vývojářskou konferenci jako v roce a to nešlo přehlížet. Ale myslím, že příští týden zase mají další konferenci Ignite, jo? Takže jako, ale samozřejmě tam už pro nás toho nebude moc zajímavého. Tak jo, tak za týden čau. Čau.